mam tu taką myśl, że tak jak konie owiec, ty mocno lubisz seks. Więc co ty na to powiedz, by schrupasz także mnie. Ja jestem fajny chłopak i mięśnie silne mam. Na pewno się spodobam i szczęście tobie dam. Ty jesteś tak wspaniała i cwana jesteś też. Podpisy sfałszowałeś, lecz nie oszukasz mnie. Najdłuższy warkocz w Sejmie. Mówią o tobie tak. Masz ciało bardzo piękne, lecz przy zamkniętych drzwiach. Ty czytasz Living Date, a myślisz Living Gate. Bo angielskiego przecież nie nauczyli cię. Złoty warkocz, tak dzisiaj mówi się o tobie. Złoty warkocz, coś co blond. Gdy naród cię wybierał, męczy swoją główkę po wokół same zera. Godzinę zrobi studia, gdy skończy się narada. Poseł bez wykształcenia, czy to tak wypada? Na łęcza okulary, na widok gwiazdy twej. Mocno zaparowały, aż się burzy krew. Ty w oczach masz kurwiki, a w głowie owiec masz. Po co do Sejmu na chama nam się pchasz? Ty zostań gwiazdą techno lub w filmach porno graj. Z wrażenia wszyscy zdechną.